gün serhoş, her gün serhoş, şu aydının uşağı. Her gün serhoş, her gün serhoş, şu aydının uşağı. Balkanlara boyanmış da kara buluz kuşağı. Balkanlara boyanmış da kara buluz kuşağı. Aman aman yani yoktur çare, eller alan ederine. Aman aman yani yoktur çare, eller alan ederine. Güzel sana ne oldu? Ne olduysa bana oldu. Güzel sana ne oldu? Aman aman yani yoktur çare, eller alan ederine. Aman aman yani yoktur çare, eller alan ederine. Pınarbaşı köşküne ay mı doldu, gün mü doldu Pınarbaşı köşküne? Sen doldur da beni içeyim nazlı yarın aşkına. Sen doldur da beni içeyim nazlı yarın aşkına. Aman aman yani yoktur çare, eller alan ederine. Aman aman yani yoktur çare,